Ioana Brăstur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Meeting de amploare al grefierilor astăzi în fața guvernului. Sunt așteptați 1500 de oameni, cer îmbunătățirea condițiilor de muncă și reclamă faptul că legile succesive de salarizare i-au transformat în cea mai prost plătită categorie profesională din sistemul de justiție. Iulian Ochi are toate informațiile. Sute de grefieri din Bihor, Alba și Vrancea vin la meetingul de astăzi în fața guvernului și amenință cu alte acțiuni de protest după ce, la începutul acestei săptămâni, au refuzat să lucreze suplimentar în instanțe și parchete. Grefierii spun că au cele mai mici salarii din sistemul de justiție. Dacă în anii 2000 salariul unui grefier reprezenta 70-80% din venitul unui judecător, în prezent acesta a ajuns să fie de numai 30%, spun sindicaliștii. Vicepreședintele Federației Publisind, Cătălin Treistaru. Nu ne-au fost acordate nici creșterile de 25% promise în anul 2017. Timp de 4 ani de zile noi vom fi cu salariile plafonate. Grefierii cer suplimentarea personalului și elaborarea unui nou statut al profesiei, întrucât au atribuții noi. Ei reclamă aparatura uzată și condițiile de muncă din instanțe și parchete. Birouri suprapopulate, fără lumină naturală, lipsă de spații pentru arhive și condiții improprii de lucru atât în arhive cât și în birourile noastre. Grefierii vor veni în București cu peste 25 de autocare și microbuze. Meetingul este programat să înceapă la ora 11. De luna viitoare vor avea loc meetinguri în cascadă, susțin aceștia, la nivel de județ, în toate instanțele și parchetele. Iar în luna mai va avea loc un meeting comun cu sindicatele din sistemul penitenciar. Sub presiunea protestelor de stradă, guvernul promite să modifice în următoare ședință legislația privind transportul de persoane. Miercuri și joi, sute de șoferi de microbuze și taxiuri au ocupat Piața Victoriei din capitală, nemulțumiți de concurența neloială și taximetria paralelă. Au primit asigurări că o ordonanță de urgență care să amendeze legea taximetriei va fi adoptată săptămâna viitoare. Vasile Ștefănescu este președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați. Suntem la 20-lea protest în fața guvernului. Înțelegem că mandatul primului ministru, și reiterez, am fost toți de față, este foarte clar. Ordonanța se va da săptămâna viitoare. Dacă, și sperăm să nu mai fi mințiți încă o dată, nu se va da, vom vedea. Ministrul Transporturilor Răzvan Cuc susține că serviciile precum Uber și Taxify nu vor fi interzise. S-a născut această marotă că avem ceva cu Uber. Nu avem nimic cu Uber și partea de Uber va fi probabil reglementată în perioada următoare. Nu are nimeni absolut nimic. Nu vrem să-i interzicem, nu vrem să-i scoatem de pe piață. Din contră, vrem decât ca toată lumea să urmeze aceeași legislație. Mi se pare absolut normal. Există o regulă, toată lumea să urmeze regula respectivă. De altfel, cele două firme s-au pronunțat și ele pentru discuții care să ducă la o legislație clară în domeniu. Alexandra Corolea este director de comunicare la compania Uber. Serviciile de ride-sharing contribuie deja în România cu zeci de milioane de euro, constând în taxe și impozite la bugetele locale și bugetele naționale. Este mult mai important să avem o discuție despre cum putem să reglementăm și să încurajăm aceste servicii și nu despre cum putem să le limităm. Și chiar în această dimineață, Ministerul Transporturilor organizează o ședință publică de dezbatere a proiectului de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale. Pe de altă parte, Răzvan Cuc și-a trimis ieri corpul de control la Metrorex. Angajații au denunțat în stradă indiferența autorităților față de condițiile proaste de muncă din subteran. Un nou pichet al sindicaliștilor de la metrou este programat astăzi la Ministerul Transporturilor. Reuniți la Consiliul European de primăvară, liderii Uniunii Europene au stabilit un plan în două părți privind ieșirea Uniunii Marii Britanii din blocul comunitar, potrivit textului final al înțelegerii. Uniunea Europeană este de acord să amâne procesul privind Brexit până la data de 22 mai. Condiția? Premierul Theresa May să convingă Parlamentul de la Londra să-i aprobe acordul săptămâna viitoare. Dacă acordul nu va fi aprobat de Parlament, ieșirea Marii Britanii din Uniune va fi amânată automat până pe data de 12 aprilie. Președintele Consiliului European, Donald Tusk. 12 aprilie este o dată cheie până la care Marea Britanie va trebui să decidă dacă organizează sau nu alegeri europarlamentare. Dacă nu decide până la această dată, opțiunea de prelungire a acordului va deveni automat imposibilă. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, susține la rândul său că Bruxelles a făcut tot ce era posibil în privința Brexitului. Am făcut tot ce se putea pentru ca Marea Britanie să ajungă la linia de finish. Ni s-au cerut clarificări în decembrie. Le-am dat. Ni s-au cerut asigurări în ianuarie. Le-am dat. Ni s-au cerut alte reasigurări luna trecută la Strasbourg. Le-am dat. Nu putem face mai mult. La rândul său, premierul Theresa May a declarat că se va întoarce astăzi la Londra, unde va începe imediat negocierile cu Parlamentul Britanic pentru aprobarea acordului privind Brexit. Theresa May este de părere că Marea Britanie nu ar trebui să se implice în alegerile europene. Dacă nu vom obține un vot până săptămâna viitoare, va trebui să propunem o altă variantă pentru Uniunea Europeană. Și dacă acest lucru presupune o prelungire, ei susțin că trebuie să organizăm alegeri europarlamentare. Nu cred că este corect să fim în situația să avem asemenea alegeri la 3 ani după ce oamenii au votat să părăsim Uniunea Europeană. Făcând referire la petiția privind revocarea articolului 50, șefa guvernului de la Londra a afirmat că poporul britanic a votat deja într-un referendum, iar rezultatul acestuia trebuie îndeplinit. România este reprezentată la Consiliul European de primăvară de Klaus Iohannis. Președintele e de părere că un așa numit hard Brexit poate fi încă evitat. Cam toți dorim să-i ajutăm, dar ei trebuie să ajungă odată la o concluzie. Pe noi toți ne avantajează un Brexit ordonat. Un așa numit hard Brexit este foarte problematic, în primul rând, sigur, pentru Marea Britanie, dar nici nouă nu ne convine, fiindcă vrem să construim o relație bună de viitor și atunci e bine să începem cu dreptul, nu cu stângul. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Anchetă în plină desfășurare la Spitalul Județean Timișoara. Un șef de secție este acuzat de fiul unui pacient mort că nu ar fi participat la intervenția chirurgicală, ci a lăsat să opereze o altă doctoriță care avea contract de voluntariat. Medicul acuzat se apără și spune că acuzațiile nu sunt adevărate. A fost depusă o reclamație la parchet în acest caz. Corespondentul Europa FM, Dan Turcu, are toate informațiile. Fiul pacientului, care a murit în urmă cu mai bine de o lună, susține că tatălui a fost operat de 3 ori, prima oară în 4 februarie, când de fapt intervenția chirurgicală ar fi fost făcută de o doctoriță tânără, Ștefana Deznan, angajată cu contract de voluntariat în clinica de chirurgie vasculară a Spitalului Județean Timișoara. Asta, deși spune el, șeful clinicii, doctorul Mihai Ionac, i-ar fi promis că îl operează el pe pacient. În urma intervenției, pacientul în vârstă de 62 de ani a suferit o infecție, astfel că după o săptămână a urmat a doua operație. Nici aceasta nu a reușit. În cele din urmă, după alte câteva zile, bărbatul a fost operat din nou. A mai trăit doar câteva ore după cea de-a treia intervenție chirurgicală. Fiul pacientului decedat spune că profesorul Ionac și-a bătut joc de el și că, de fapt, nu a făcut personal niciuna din cele 3 intervenții. Mai mult, toate ar fi fost făcute de medicul voluntar. Profesorul Mihai Ionac susține însă contrariu. De altfel, în programul operator din cele 3 zile, șeful de secție apare ca operator principal, iar doctorița voluntară este trecută ca participant doar la ultima intervenție chirurgicală. Pe numele medicului șef a fost depus o plângere la parchetul judecător Timișoara. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Liderul PSD Liviu Dragnea s-a externat, deși medicii au recomandat să se opereze, anunță secretarul general al formațiunii Codrin Ștefănescu. Vă reamintesc, șeful socialdemocraților a fost diagnosticat cu hernie de disc. După ce a părăsit spitalul, Liviu Dragnea ar fi avut deja o întâlnire cu restul conducerii formațiunii. Lunea viitoare, Comitetul Executiv al PSD ar urma să valideze lista partidului pentru alegerile europarlamentare. O eventuală remaniere a lui Tudorel Toader, ministrul Justiției, nu s-ar afla printre temele de discuție. Întrebată de curând la Europa FM de ce a ales al treilea om în stat să se trateze într-o clinică privată și de ce sunt atât de puține informații oficiale despre starea sa de sănătate, ministrul Sorina Pintea a evitat un răspuns direct. S-a dus într-un spital din România. În România și sistemul public și sistemul privat formează sistemul de sănătate. Dă un semnal că sistemul public nu-i dotat corespunzător, doamna ministru, nu sunteți de acord? Dă un semnal foarte bun din punctul meu de vedere. La rândul fiind întrebată ce aș alege, am spus foarte clar. Pentru anumite afecțiuni aș alege spitalul public, pentru alte afecțiuni spitalul privat. Nu sunt concurenți, ei se completează. Ceea ce nu poate face publicul, face privatul. Pentru cei care n-au atâtea resurse, să zicem, pentru sistemul privat, e o concurență, o formă de concurență. Președintele Dragnea este un pacient în acest moment și beneficiază de legea drepturilor pacientului. Dacă dorește să vorbească despre asta, o va face. Eventualul referendum pe tema justiției ar aduce la vot cel mult 7 milioane de persoane, așa cred sociologul Sebastian Lăzăroiu, consilier al președintelui Traian Băsescu la referendumul din 2009 și jurnalista Magda Grădinaru de la ziare.com. Cei doi au fost invitații lui Moise Guran aseară la emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM. Noi nu putem să spunem că referendumul va aduce o participare mai mare, mult mai mare decât alegerile peste care se suprapune. Probabil că ar putea fi 3, 4, 5%, dar nu mai puncte procentuale, dar nu mai mult. Atât de puțin? Cam 400-500 de mii de oameni în plus, maxim. Da, cam așa, cam așa. Dar mai trebuie spus un lucru. alegerile europarlamentare de anul ăsta, eu cred că în mod natural vor avea o participare mai mare, mai mare de 32, care a fost maximum până acum. Din pe europarlamentare. Europarlamentare. Cu cât mai mare? Între 7 și 8 milioane de participanți la vot? Nu, nu cred că vor depăși 7 milioane. 7 milioane e maximum. Dar pe cine ar avantaja organizarea referendumului la aceeași dată cu europarlamentarele? Puneți-vă în papucii unui PSD-ist, care, evident, el are de ales așa, între Ponta și Dragnea. Și la întrebarea sună așa, sunteți de acord ca cei condamnați definitiv să nu fie în funcții publice? Evident că se referă la Dragnea, pe care vă spun, nici alegătorii PSD-ului nu îl simpatizează, dar altfel se vede că Dragnea e mult, mult sub partid ca popularitate. Și atunci, un alegător al PSD ar putea fi tentat să voteze cu Ponta. De ce? Că Ponta a spus, dacă întrebarea va fi cu fără penal în funcții publice, eu zic să merge, să votăm. Adică că Ponta e printre cei care a capitalizat cel mai bine toate greșelile PSD-ului din ultima vreme. Deci, până la urmă, cine e avantajat? Și USR-ul, fiind că ei au strâns semnături în campania fără penal. Dar nici PNL-ul n-aș zice că e dezavantajat, pentru că președintele Iohannis e legat. Da. Numele lui e legat de PNL. Eu aș spune că e susținut. Dezavantajat PSD-ul în mod cert. Da. PSD-ul va pierde cel mai mult. El știe asta și se vede după cum și-a construit toată strategia până în momentul de față, de când președintele Iohannis aproape că s-a decis. Tot ce a făcut PSD-ul a fost pe atacuri la persoană. Președintele Klaus Iohannis spune zilele trecute că este, citez, aproape hotărât să convoace un referendum pe tema justiției în aceeași zi cu alegerile pentru Parlamentul European. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vreme frumoasă astăzi, se va încălzi față de ziua precedentă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 21 de grade. Cer mai mult senin în sud-vest, nori și ploi slabe. În schimb, în nord-estul țării, vântul va sufla mai tare în Moldova și Dobrogea, dar și în zona montană înaltă. O zi frumoasă și caldă astăzi în capitală, maxima va ajunge după prânz la 18 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Luca ne aduce știrile din sport. Bună dimineața! Bună dimineața! Bianca Andreescu a învins-o pe Irina Begu în runda inaugurală a Open-ului de la Miami. Begu a câștigat primul set 6-4, a condus cu 4-1 și 5-2 în cel de-al doilea, a ratat o minge de meci, după care Andreescu a revenit, a câștigat setul la tiebreak și s-a impus în decisiv cu 6-2. Meciul a durat 2 ore și jumătate. Venită din calificări, Monica Niculescu a trecut fără probleme în primul tur de slovena Tamara Zidanșek, 6-1-6-2. La noapte vor debuta direct în turul al doilea Simona Halep și Mihaela Buzărnescu. În turneul masculin de la Miami, Marius Copil a fost eliminat din primul tur de spaniolul Albert Ramos Vinolas, 6-4-6-2. Au început preliminariile Euro 2020. În cel mai interesant meci de aseară s-au întâlnit două dintre sfertfinalistele ultimei cupe mondiale. Belgia a învins cu 3-1 Rusia, dublă reușită de Eden Hazard. În aceeași grupă, Kazahstan a trecut cu 3-0 de Scoția. Polonia s-a impus cu 1-0 în Austria, prin reușita lui Piatek de la AC Milan. Absentă de la ultimele două turnee finale, Olanda a început în forța actuala campanie, 4-0 cu Belarus. Croația a revenit de la 0-1 și a învins cu 2-1 Azerbaijanul, iar Slovacia a câștigat cu 2-0 cu Ungaria. Diseară se vor juca alte 7 meciuri, cele mai interesante fiind Anglia, Cehia și Portugalia-Ucraina. Amintim, România va începe drumul spre Euro 2020 mâine la Stockholm, împotriva Suediei. Echipa națională de tineret a pierdut cu 0-1 meciul amical jucat aseară cu Spania, la Granada. Golul ibericilor a fost marcat în minutul 66 de Merino. Micii tricolori au ratat și ei câteva ocazii mari spre final. Selecționerul Mirel Rădoi nu s-a putut baza pe Yanis Hagi, convocat la reprezentativa mare. Selecționata sub 21 de ani a României va mai juca o partidă de pregătire luni la Marbella cu Danemarca. Amintim, naționala de tineret este calificată la campionatul european ce se va disputa la vară în Italia și San Marino. Ce vă rog eu acum, scurt așa, să dăm și noi niște pronosticuri pentru mâine, Suedia-România. Mm-hmm. Foarte dificil. Da. E un moment complicat. E un meci greu, dificil, cum da, ar zice Neapiții. Greu, dificil. Băi, începe să aibă un speech de ăsta de antrenor. Da, uite-te la el. Acum depinde și foarte mult și de arbitrii. Cine este arbitru? Cine e? De unde? Din ce țară vine brigada de arbitri? Îmi cer mii de scuze, dar nu sunt la acolo. Păi și atunci noi cum putem să facem pronosticuri? Ești total nepregătit. Eu spun că se poate întâmpla orice. Nu mai există echipe mici în afara noastră și echipele mari. Da, maxim 0-0. Eu cred că ai noștri vor învinge cu 1-0. Da, par convins, adică. De fapt, asta am vrut eu să spun, dar am balat-o frumos, m-am rugat și pe voi să vă dați cu părerea. Eu asta vreau să subliniez, 1-0 România. Ori învingem, ori Nu.